Armut ağacına da yaslanmayasın, yârim var diye de güvenmeyesin. Armut ağacına da yaslanmayasın, aman aman. Armut ağacına da yaslanmayasın, aman aman. Yârim var diye güvenmeyesin. Ağlasan benden başkasına da gönül verirsen, aman aman. Benden başkasına da gönül verirsen, aman aman. Kırıla kolların sarayasın, Allah'tan bulayım. Kör ola gözlerinde göremeyesin, Allah'tan bulayım. Gölbaşına vardım gölleri çoktu. Gölbaşına vardım gölleri çoktu. Güzeller geliyor sevdiğim yoktu. Ne dal gelir yalan biz tatlı gelir. Bir tat öldürdün beni. Güzeller geliyor sevdiğim yoktu, yadan gelin yanla biz tatlı gelin, inan öldürdün. Gölbaşına vardım tren duruyor. Gölbaşına vardım tren duruyor. Anam beni gurbet ile yolluyor. Edan gelin yanına biz tatlı gelin. Binden öldürdün beni. Anam beni gurbet ile gelin yanına biz tatlı gelin, yine öldürdün. Şu derenin ardıcında burcundan, şu derenin ardıcında burcundan. Bana gelsen ölür müydün acından? Edan gelin yanına biz tatlı gelin, bizden öldürdün beni. Bana gelsen